وہ اپنے شوہر پر خرچ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کا برعکس اس کا الٹ اگر ہے کیا ہے کہ اگر بیوی شوہر مانتا ہے اور بیوی کیا ہے جھوٹ سامان انسان اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرے یا جو انسان اپنے اس پر بھی زکات نہیں ہے. یعنی مثلاً جیسے کیا ہے گاڑی ہے اس کو آدمی نے خود اپنے لیے رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکات نہیں ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ اس لیے اٹھو.